در بیان آن که نور خود از اندرون شخص منور بی آن که فعلی و قولی بیان کند گواهی دهد بر نور وی. لیک نور سالکی که از حد گذشت، نور او پر شد بیابانها و دشت. شاهدیش فارغ آمد از شهود، و از تکلفها و جانبازی و جود. نور آن گوهر چو بیرون تافته است، زین تسلسها فراغت یافته است. پس مجو از وی گواه فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. این گواهی چیست؟ اظهار نهان، خواه قول و خواه فعل و غیر آن. که غرض اظهار سر جوهر است، وصف باقی بین عرض بر معبر است. این نشان زر نماند بر محک، زر بماند نیک نام و بیز شک. این صلات و این جهاد و این صیام هم نماند جان بماند نیک نام. جان چنین افعال و اقوالی نمود، بر محک امر جوهر را بسود. که اعتقادم راست است اینک گواه، لیک هستن در گواهان اشتباه. تزکیه باید گواهان را بدان، تزکیهش صدقی که موقوفی به آن. حفظ لفظن در گواه قولی است، حفظ عهدن در گواه فعلی است. گر گواه قول کج گوید رد است، بر گواه فعل کج پوید رد است. قول و فعل بی تناقض بایدد، تا قبولن در زمان پیش آیدد. سعیکم شتا تناقض اندرید، روز می دوزید و شب بر می درید. پس گواهی با تناقض کش نبد، یا مگر حلمی کند از لطف خود. فعل و قول اظهار سر است و ضمیر، هر دو پیدا می کند سر ستیر. چون گواهت تزکیه شد، شد قبول، ورنه محبوس است اندر مول مول. تا تو بستیزی ستیزند ای هرون، و انتظرهم انهم منتظرون.